Після недовгої розмови з Кошовим, капітан Маркевич з кількома гусарами вирушив на Січ. Там він довідався, що повстання спалахнуло повсюди. Козаки палять будинки старшини і багатих запорожців, а тих, котрі навсупор стають, убивають. Капітан Маркевич разом з ієромонахом Володимиром і корінними отаманами, які залишилися на Січі, волів скликати раду. І всі по черзі почали умовляти запорожців припинити повстання. І коли вони хочуть того, нехай обирають нову старшину. Більша частина повсталих згодилася з доказами корінних отаманів, але меншість затялася до ноги вигубити кровопивців. А тоді вже і про старшину подумати ніякої ради. Січова рада одначе відбулася. Кошовим обрано Пилипа Федорєва, сивоголового з довгими білими як молоко вусами. Йому вручено булаву. Новообраний Кошовий виступив наперед, зажадав від козаків розійтися по куренях. Запорожці почали розходитись. Та не всі. Понад 300 стояли на своєму. Вдерлися в Січову фортецю, охорону перебили. Серед них було чимало коліїв, а багато і таких, які перейшли на бік повсталих уже після обрання Кошовим Пилипа Федорєва. Знаємо його, не рядового ж обрали, а полковника. Та минув тиждень, і Січова старшина на чолі з Петром Калнишевським повернулася на Січ. Зібралася нова рада. Пилип Федорєв поклав під прапором булаву і зрікся кошевства на користь Петра Івановича Калнишевського. Запорожцям ніби заціпило від такої несподіванки. Мовчали. Тільки голосно завивала хуртовина, тільки міцнішав мороз і лютував гострий пронизливий вітер. Ішов 1769 рік. Те, що через тиждень після обрання Кошовим Пилипа Федорєва на Січ повернувся Калнишевський і знову став Кошовим, свідчило, що запорозька голота ніяких прав не має і збирається раз на рік лише для того, щоб потоптатися на морозі і підтвердити волю старшини. Данилові здавалося, ніби його обікрали. Добре, що тестя Карпа Півтора Лиха не було на Січі в час повстання. Возневірився б чоловік на останніх щаблях свого життя у тому, чому поклонявся, поранив би серце до крові, а чи вилікував би, хто і зна. Та чи здоровий він у Криму? Треба щось робити, щоб визволити чоловіка, бо не своєю ж волею залишився. А Карпо рвався на Україну. І така нагода повернутися в рідні місця траплялася разом із ханом. Неймовірно, але це так. Справа в тому, що, незважаючи на люті морози, Крим-Гірей пообіцяв турецькому султану здійснити напад на Україну і готувався до походу. На зібранні знатних васалів набіг було схвалено і вирішено зібрати 200-тисячну армію. Барон де Тодд, коли хан відверто поділився з ним своїми намірами, зауважив, чи не забагато війська, на що хан відповів. Щоб забезпечити успіх, ми повинні мати переважаючі сили, тобто не менше 3 армій. 40 тисяч поведе на Донець, Нураддін, 60-тисячна армія з Калгою на чолі під лівим берегом Дніпра до Орелі, а я поведу армію на Новосербію, чи як її тепер названо Єлисафет, Градська губернія. Ви маєте намір супроводжувати мене в цьому поході? Моє звання резидента від імені Франції зобов'язує мене невідступно бути при особі хана і забирає можливість вибору, відповів барон де Тодд. В такому разі одягніться відповідно, час не жде. Але не встиг барон потурбуватися про теплий одяг, як до нього підійшов церемонімейстер у супроводі 2 пажів і накинув на плечі чудову шубу з хутра білого лапландського вовка. Барон повернувся до хана, щоб подякувати йому за виявлену честь. Крим-Грей усміхнувся. «Це я вам дав похідний дім. У мене такий самий. Я хочу, щоб ми були в однаковому мундирі. Такий самий дім я дав ще моєму Драгоманові. Карпо також зі мною їде». Разом з військом хана йшли сипаї, дворянська кіннота турецького султана. Вони були особливо жорстокими в набігах, не розбиралися, кому належали села і міста, якими проходили, а тому не залишили в спокої і Балту,